câmpul talimului și parul salimului, mă. Și parul salimului, ia-i că mi-și pleca, mă. Trei popor fecior de domnii, în vânătoare că-mi pleca, mă. Ai cu merii de-ntrei stioară și cu apă pânsa cale, mă. Leleșii, frate, să mânezec, și-ai, frate, să mânezec. Stelele cu fetele, mă, și munții cu urși. Ai lere până un loc, că mergea, mă, merindea-poi sprăvea, mă. Ai apa, frate, să sfârșea, mă. Apa, frate, să sfârșea, mă. Cam deoparte să uita, mă. Voi punea masa și mânca, mă. Și apa, frate, o sfârșea, cam deoparte să uita un puț, frate, că-mi vedea. Ele un puțuleț părăsit, de negar acoperit, de croscot verde vălit. Dar în mai mare cocori, era îmbrăcat ca un domn și n-avea minte de om. Băi, vadra mână că mi-o luamă, la apă să duceamă, ca să ia apă să beamă. Ca să ia apă să bea, mă, când acolo mi-ajungea, mă. Între vizuri și între furcă zăcea un tânăr voinic, zace întină și morțiră și noroi până-n genunche, și pe nas venind că-i pică și pe gură sânge-i cură. Iar băiatul mi-o întreba, băi, băiete dumneata, ce-ți faci tu, verea colea, mă? Dă-nzaci întină și morțiră și noroi până-n genunche, și pe nas venind că-ți pică și pe gură sânge scură. Dar scorpia ce-mi vițea, mă, băi, băiete dumneata, mă, și-o am fost tot ca voi, fără griji, fără de nevoi. Bă, murgul l-am priponit, murgul că s-a scuturat, spetul-n puț că mi-a intrat, băi, spetul cu galbenii, cu toate ristoavenii. Dacă vrei, frate, să te lași în puț, galbenii ca să-ți iei, și spetul, frate, să-mi-l dai, par cocon, fecior de domn, era îmbrăcat ca un domn și n-avea minte de om. Sus pe vizul să urca în puț, frate, să lăsa scorpia că lânghițea. Scorpia ca lânghițea, mă, iară-i mai mari popor pe cior de domn. Aștepta cât aștepta, mă, frate său nu mai venea, iară-l mizociu, el, frate, că se îmbrăca, copa în mână că mi-o lua după el, frate-mi pleca. Când a pus că mi-ajungea, mă, o scorpie mi-o vedea, mă. Zăcea-n tine și morțiră și noroi până-n genunche, și până-n venind că-i pică și pe gură sânge-i cură. Ia-l-ar mijociul o întreba, mă, băi, băiete dumneata, mă, de ce faci tu acolea? Zăcea-n tine și morțiră și noroi până-n genunche. Iar Scorpia răspundea, băi băiete dumneata, și eu am fost tot ca voi, fără griji, fără de nevoi. L-a pus frate că am venit, băi pe murgul l-am priponit. Murgul că s-a scuturat, spetul-n puț că mi-a intrat, spetul cu galbenii, cu toate ristoavelii. Dacă vrei, pe puț să te sui și în puț să te lași, banii frate să-ți iei și spetul frate să-ți dai. Că eu și eu am fost tot ca voi, fără griji, fără de nevoie. Băi, îmi pus frate să răseamă, vorbia că nu-i seamă. Al mai mic aștepta cât aștepta, frații lui nu mai vedea. Dacă vedea și vedea, după ei frate pleca. Mergea rele ce mergea, l-a pus frate, mi-ajungea și pe Scorpio vedea. Iar ar mai mic popor, era îmbrăcat ca un domn și mi-avea minte de om. Sus pe vizuri să urca, cruce cu dreapta și făcea cam deoparte să uita. Se vedea să speria, măi vedea pe Mircea Ciobănaș fața lui Bulgă Tăcaș, cu căciulea jupuită, din hârloage e făcută. Din hârloage e făcută. La el frate se ducea și din gura așa-mi zicea, hei băi băiete dumneata mă, ia stai frate nu intra mă. Ia stai frate nu intra că te înghite Scorpia, că noi am fost nouă frați, 9 ani și jumătate de timp cu Scorpia mă bat. Nici nu bat, nici nu mă bate, numai mi-e sudor de moarte. Dar dacă o vrea Dumnezeu, mă, noi face pe gândul meu, mă, că am văzut un fratel meu. El pară jântea că-mi scotea-l gura putului că-l punea și din gura să-mi zicea. Ține, frate, tu de vârf, eu să-ți subez de mânuții, dar ține bine, nu te încurca, că ne înghite Scorpia. Odată când îl lovia în cap, frate, că lovia Scorpia aparișea, cu gura croțatișea, paroș în gură că lua, până la coadă să-ți pădrea. Pe cocon că mi-i găsea, era bine, vă tămați, numai de bare spurcați, de veninul semnului de o treabă șarpului. Și frate că mi-i lua, ciobănașul Mircea, pe cei 3 cocon feciori de domn, îi lua la stână că se ducea și frate că mi-i scălda în lapte dulce că îi scălda. Da, veninul semnului, de-o treaba șarpului, braț de cruce se pățea, mă. Dar acolo nu mai stătea, dar unde că se ducea? Tot în țara ungurească, unde-i chita voinicească și leafă ortomănească. Și e porumbul de cot și răstarul de nu pot cruna și boteza, mă, să vezi, nene, mi-o muri, ai vecinul, omenii, mă.